mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Feel the sound. Ok, hello, hello, party people! Mamă, mai știi să vorbești la radio? Da, cu căștile pe urechi, chiar așa, după 10 săptămâni, iată-ne în studioul central, back in business. Și 8 săptămâni la mare în care vorba ta n-ai vorbit cu căștile pe urechi, am stat așa, erai pe plajă, pe șezlong, pe mamă. Da, eram pe mamă. Sezonul 5 de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum. Salutare tuturor, DJ Ang și Olix au revenit în studioul din București. Oficial, de acum, a început și școala, a început și, precum ziceam, un nou sezon de Kiss Kiss in the Mix. Adică de acum încolo suntem în programul normal de la 7 la 10 seara. Mixuri, piese, lansări, săptămâna asta vin și lansările, începem lansările ușor, nu? Nu știu exact. M-a urmat să mă întreb, avem ceva săptămâna asta, nu? Nu știu cu cine, dar vor fi ele, pentru că artiștii sunt în acea perioadă de promovare, nu? Și în curând, Kiss Kiss in the Mix v-a pregătit o venită așa cum ne așteptam și noi din de astăzi. Azi e, ce zi azi? 12. Așa, n-am venit de azi, dar în curând avem o nouă surpriză, o surpriză mare pentru voi din partea Kiss Kiss in the Mix. Începem programul de astăzi cu 9700 de euro bonus pe care încercăm să-i dăm până în ora 22 la Kiss Cash. Așa încât vă înscrieți și jucați, e foarte simplu, 9700 de euro potul momentului în programul nostru de astăzi. Vă spunem imediat și cum vă înscrieți, să ne aducem și noi aminte. Începem cu Statul mai sus, nu, da. După care ne întâlnim înainte. Bara, Guess Who împreună cu Demogator mai sus. Ne întâlnim cu noul single Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. După care noua piesă Sony Flame. Gata, începe Kiss Kiss in the Mix, sezonul 5. Din studioul central din București, Olic și DJ Ang împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus. Costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, n-au avut habar. Sus pot eu să sar. Acum că nu mai am nimic de ascuns. Pot să mă duc tot mai sus. Ai mei, n-au avut habar. Cât de sus pot eu să sar. Acum că nu mai am nimic de ascuns. Pot să mă duc sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus,

can do now. Chestii remix, foarte tare varianta asta, super remix. DMX Party Up, DJ Hypa Remix. Cred că e un român după cum sună Hypa. Numele remix. Hypa! Bine, Hypa, ne auzim mâine. Bun, avem derichisuri. Ne începem, dăm startul derichisurilor la 0722 20 60 20. Așteptăm acolo mesajele voastre, ca de obicei, ca și până acum. Cât mai scurte, cât mai haioase și dacă se poate scrise corect gramatical, dacă nu, ne supărăm. Da, ca să nu ne doară ochii și capul puțin mai acolo. Sau pe facebook.com/kissfmromania, de asemenea, mesajele voastre. Pe Facebook o să dăm startul puțin mai târziu. Vă spuneam despre bănuții de la Kiss Cash mai devreme. 9700 de euro, poți să pui mâna pe ei, te înscrii foarte simplu prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care asculti Kiss FM. De asemenea, foarte simplu și gratuit, de altfel te poți înscrie la pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. În stânga acolo ai aplicația Kiss Cash. O piesă care a făcut furori în vara asta a fost ca un fel de imn pentru vara 2011 la piesele străine, la categoria asta. Trebuie să spunem cum îi spune DJ Jonesy: bun venit în Sfântul Trapez. Welcome to Saint-Tropez. După care întâlnim cu Copy Parrot, Some Love, obsesia anului trecut, și Michel Curan de vin cu Only You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio, numărul 1 în România. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. With this shit, I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez.

Kiss Kiss Mix, o piesă lansată în premieră la noi în emisiune, înainte de a începe Summer Kiss undeva în primăvară, nu? Da, o piesă pe care avem încă nisip, un pic de nisip, o punguliță de nisip atașată de acest CD cu piesa asta de la Michel și Randy, Only You! Avem dedicații 0722 20 60 20 la Kiss Kiss Mix. Salut, bine ați venit din vacanță, vreau dedicații pentru toți ascultătorii de Kiss FM, pentru mine și mai ales pentru Kiss FM, radio numărul 1 din România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, mulțumim Florin Petrila. 9700 de euro voi bea, 700 să rămână frumoasă cifra de 9000. Adi din Ploipitești, foarte bine. Milioane de pupici pentru Stelian, din partea iubitei lui, vă rog dacă se poate, Kerry Hilson și Nelly, Lost Control, mulțumesc foarte, foarte mult. Încercăm puțin mai târziu, Hello Dijang, Olix, vreau să dedic și eu Dream Girl de la Smiley, sau, nu? Pentru Man Down, Tara cu Missing You, să fie pentru voi cu mesajul vă iubesc și Welcome Back Kiss! Sunt de cei mai tari, susține tot așa. Mulțumim Lulu din Bacău, de la Miță din Slatina, pentru toți cei care ascultă Kiss FM din Slatina și pentru Ian și Olex. Mulțumim foarte mult. De la Eddie pentru toți din Râmnicu Vâlcea și în special pentru Piticul Nebun, vă rog melodia Sophie. E sofisticată, mă. Și Elena pentru toți chisomanii care au început școala, s-a dus vacanța, acum ascultăm Kiss FM din băncile școlii. Apropo, n-ar interesa să ne spuneți ori pe Facebook, ori chiar pe SMS, cum a fost prima zi de școală? Suntem curioși. 0722 20 60 20. Citim puțin mai acolo răspunsurile voastre. Pitbull, Neo, Applejack și Nair, Give Me Everything. Imediat Narcotic Sound și Christian D, Poesia de Amor. Și o piesă mai veche, remixul David Guetta pentru Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Jack și Alex la Kiss Kiss Remix. Sezonul 5 începe chiar astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. On top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby. And it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Darling. Excuse me. And I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. Tonight, I will love on you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. mais quando tu me beijas. Sinto amor e teu corpo de sol. Quero amar muito tu, tu. Quero estar com tu. Quero amar muito tu, tu. Quero acordar com tu. Quero amar muito tu, tu. Quero jogar com tu. Não importa nada, nada. Não deixa nunca mais. And we're moving the love in the sound. Oh, na, na, eh. Going crazy now, we are allowed. Oh, na, na, eh. And we're moving the love in the sound. Oh, na, na, eh. Going crazy now, getting it loud. Oh, na, na, eh. Nada. Enamorando a luz apagada. Enamorando, não nos falta nada. Enamorada e apaixonada. Com você escapar. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. remixul David Guetta pentru o piesă pe care o știm foarte bine, de la Black Eyed Peas. O piesă care în continuare face mari, mari furori în cluburile din țară. Mă uitam pe Facebook, cineva spunea mai devreme că astăzi la școală era plin de băieți frumoși. Spunea o fată chestia asta, ceea ce da, te bucură, da. Bine că nu era și de fete frumoase, că altfel l-am fi speriat. Da, nu. E bine că sunt și băieți. Eu am văzut niște fete frumoase astăzi pe stradă și veneau cu siguranță de la școală. Deci sunt elevi foarte frumoși în acest nou an școlar. Deci, oameni buni, mergeți la școală. Apropo, nu știu, auzeam la știri mai devreme, nu știu, la televizor, să nu mai știu unde mă uitam la știri, că în curând se va pune un fel de sistem de pontare la școală. Deci, nu știu cum o să mai chiuliți, dar asta e! În curând, cu cartele electronice și citirea retinei. La școală! Da, pauză scurtă și revenim cu încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 8. Nu uitați, la Kiss Cash avem 9700 de euro! Multă baftă! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Check this out! Where hit music lives! Oh, wow! I love you! Absolutely! This is... Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Okay, that's the way you like it. Right there. Se aude chiar acum un super remix pentru Nicole Scherzinger la Kiss Kiss in the Mix. Fără domnul 50, care se auzea mai devreme. Imediat ne întâlnim cu Liviu și Mona, Sweet Love și... Rapture, Avicii, New Generation Remix pentru Nadia Lee. Dăm chiar acum startul de Kiss-urilor pe Facebook. Le lăsați chiar voi acolo, pe contul sau de la postarea lui DJ Young. Uite chiar acum start de Kiss-uri, apăsăm butonul distribuie. Foarte bine, gata! Din acest moment le lăsați acolo. Noi o să le citim în fix 12 minute după cele 3 piese pe care tocmai le-am anunțat. Bun, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Se întâlnim repede cu dedicațiile voastre, cum spunea Olic. Să fie dacă... scurte, haioase și... nu știu, cu cât mai puține greșeli, dacă e posibil. Și dacă tot mai avem un pic din începutul acestei piese, hai să vă spunem așa, partidul Kiss FM în acest weekend se întâmplă în felul următor. Avem ediția 197. Vineri, Olic și Dan Fințescu sunt în Drobeta, Turnul Severin, la deschiderea unui club nou-nouț. Clubul se numește Equinox. Iar sâmbătă, Olic și DJ Young în Club Divino din Galați. Super nebunie acolo, live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții. Adică la partid iar o să fie o fel de ediție Kiss Kiss in the Mix. Nu știu cum se întâmplă, din când în când se mai face din astea. Bine, sunt cu colegul Dan Fințescu, sâmbătă cu colegul DJ Young. Facem o nebunie mare, mare, mare. În weekend, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Pa, voi! Oh, Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And you left, slowly moved right in. All this time pe facebook.com/KissFM România, unde avem foarte, foarte multe like-uri. Avem peste 400.000, asta s-a întâmplat acum ceva timp. Avem 403.000 și ceva în trecut de ele. Avem așa Norbert pentru Kissoman și noi mei colegi. Vă spuneam noi că nu se mai scrie cu 2 din ziua de azi pluralul ăsta, nu? Olea Bogdan pentru Gabi, hai să jucăm CS. Vreau și eu să puneți LMFOAO Party Rock Anthem. Hi Olix, DJ Ang. Cristian zice așa, dedicație de la Cristian pentru toți bobocii liceilor, mai ales pentru bobocii din Târgu Neamț. Andrei, pentru toți moldovenii care ascultă Kiss FM. Mariana, pentru Oli și DJ Ang, sunteți beton, vă pup. Mari Costan și pentru cei care au fost azi la muncă și râde, îți dai seama ce au muncit. Indianca zice, Ela, Elena, cei care postează prostii pe pagină, gen vrei să faci bani ușor și fără efort, un mesaj, s-au inventat locurile de muncă și salariile. Tare asta. David Marmeister, ceva de genul ăsta, dacă se poate, Tom Boxer și Morena featuring Jay Warner. Deep in Love o să fie puțin mai târziu pentru toți iubitorii de Kiss FM. Nu l-am auzit încă pe Kiss FM, deci este o piesă extrem de reușită. Deși este, o să o punem puțin mai târziu. Alpi Trick, dedic mixurile pentru toți școlerii cu mesajul strângeți bine cureaua că vă așteaptă un an mult mai greu, trăiască Daniel Funerariu. Hai, mă, ce ia cu politica, da? Și Isabela zice așa: hello DJ Ang, dedicisuri pentru tot tine și toți colegii tăi și pentru toți chisomanii. Party on! Și pentru Olic să fie atunci, nu? Că da, dar nu da, suntem singuri, suntem singuri la emisiune, chiar așa. Te-a salutat că e postarea ta acolo, adică... Bine, hai, pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 2 ore de mix. Mamă, 2 minute pe plus deja. Cea mai vreo muzică! Se ascultă la Kiss! Let's get it poppin', poppin'. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss. Cu alte cuvinte, ora cu numărul 2 la Kiss, Kiss in the mix. Party people. Ora cu numărul 2, anul cu numărul 2 jumate, da, sezonul 5. Da, 2 ani jumate de Kiss, Kiss in the mix, chiar calculam cu Olix acum câteva minute. Foarte tare. Și 3 veri consecutive. Mamă. Dintre care două au fost una după alta cu Kiss Kiss in the Mix. Da, deci după prima vară a început oficial Kiss Kiss in the Mix din toamna lui 2009, așa, atunci a început. Iar după mine, cel puțin după părerea mea, 2011 a fost cel mai tare an de Summer Kiss. Acum nu știu exact ce zic ceilalți. Suntem curioși, uite, pe Facebook, puteți să ne scrieți acum. În cazul în care ați ascultat toți cei 3 ani de Summer Kiss de până acum, care dintre cei 3 ani vi s-a părut cel mai tare? Nu știu, mie mi-a plăcut și anul ăsta, dar anul trecut parcă a fost agitație mai mare, așa, nu știu. Bun, hai să continuăm. Summer Over the Rainbow, super variantă, un super remix. O să încercăm și un mashup imediat. Ascultătorii de party știu despre ce vorbesc. Lucky Man Project imediat, Pumpin' și Tom Boxer cu Morena și Jay Warner, Deep in Love. Că tot ne-ați cerut piesa asta. DJ Ang și Olix împreună cu voi, 0722206020. Așteptăm delichițuri la voastre acolo, o să le citim în curând. Și la Kiss Cash avem 9700 de euro. Multă boxă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Cineva

only one stands out. Even though she's a little bit crazy, I love the challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the club's enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. So when I feel your clap, clap. Hey baby, what's up? Morena și Jay Warner, se numește Deep in Love la Kiss Kiss in a Mix. Atenție, nu piesa se numește Morena, da? Deci cântăreața e Morena, da? Așa cum fata aceea produsă de Narcotixa se numește Mamacita. E colega noastră de la Cronica Cărcotașilor. Și apropo, cu ea o să ne întâlnim mâine când vom fi la filmările Cronicii. Așa că mâine, abia ne-am întors din concediu, mâine să ascultați o emisiune înregistrată. Mă gândesc să punem o înregistrare de la Summer Kiss, oare? Nu știu, ne gândim, vedem. În orice caz, mâine nu vom fi în direct, va fi o emisiune produsă Kiss Kiss in the Mix, pentru că ne vedeți miercuri la Cronică, împreună cu toată gașca Kiss FM. Acum, hai să ne ocupăm de SMS-urile primite de la voi, 0722 20 60 20. Un dedichis pentru blonda care își prinde degetele în ușă din partea lui Florin din Baia Mare. Să nu uităm, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Un SMS sau un Method Man paraziții, sau poate alegeți voi că nu știu din astea, Dilek Pace. Am înțeles, ok. Bun, să te cei mai tari, să tot așa, am dat la maxim muzica, dar parcă nu mi se pare destul pentru super mixurile pe care le difuzați, să fie următoarele pentru toți clubării din România. Semnează din Reșița, mai ales semnează Dan. Ok. Da, pentru clubări am o piesă foarte tare, uite, o să o pregătesc imediat. Pentru toți vagabonzii din 1 mai, cu mesajul, le-au venit fetele la școală, semnează Vali Rașu din Craiova. Dă seama cum sună asta. Este un dedichis de la maxim. S-au închis amarilor, un dedichis pentru Diana, Cami, Marius, Bogdă și George. Trăiască Kiss FM Style din Gimbav. Sunt de cei mai tari, vă iubesc, pup, Dulche. Flori din Bacău. Bacău cu BK. Deci foarte tare. Noua variantă de auto scrisă. BK pentru Bacău. Tare versiunea sau mixul la Summer de la Turcu, Ismael, Dilek, la toți oamenii buni, plus oaspeților din Nigeria, anume Benson, Chuck, Samuel, Arthur, Frances, Heart, Mimi, God bless our countries. Yes! Iată că suntem ascultați și în Nigeria. Foarte bine! Continuăm mixul? Da, sau continuăm mixul, continuăm mixul, gata. Bun. Avem Seniorita, o știe toată lumea, după care ziceam o piesă pentru clubări. I Follow the River se cheamă, toată lumea știe, încet încet prinde piesa asta. Și David DJ cu Perfect 2 împreună cu Pijoli și Nonis. Nu uitați, încă n-am făcut concursul, undeva până în ora 22 avem concursul Kiss Cash. Ascultați-ne în continuare, s-ar putea să nu las bănuții, mai exact cei 9700 de euro. Vă scrieți la 0735 600 100, SMS-uri cu tarif normal, sau pe kissfm.ro, sau chiar pe Facebook-ul nostru. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. I'm gonna make you dance, girl, just shake that ass.

feel your love. Sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Missing you. Foarte, foarte fresh și mai de club așa, dar oricum e bine, am mai schimbat și varianta, că până acum numai varianta originală, remixată de LLP, produse de Tom Boxer, numai asta am ascultat. Da. Acum avem remixul de la Chris Meyer. Și în câteva clipe, piesa Non-House de la 9, după care ne pregătim să intrăm în ultima oră de mix de astăzi. Și după piesa Non-House ne ocupăm și de dedichisurile de pe Facebook, de la postarea lui DJ Young de acum niște minute bune, nu mai spunem câte minute, că... Inițial trebuia să citim acum dedichisurile, dar suntem într-o mică mare întârziere, așa că... Piesa Non-House, în câteva clipe, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Awesome! Kiss FM! Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Ia Kiss Kiss in the Mix, sezonul 5, început astăzi, start 12 septembrie, Olix și DJ Young împreună cu voi. Salutare încă o dată din ultima oră de program de astăzi, a noastră, adică ora acum orul 3. Începem chiar acum 50 de minute neîntrerupte de absolut nimic, 50 de minute de mix cu super hiturile Kiss FM. Și dedicațiile voastre puțin mai acolo, Dumbledore, da. Piesă nouă, Freedom. Ne întâlnim imediat cu Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me. Și Aisa vine cu Sweet Embrace. Hai să ne ocupăm de dedicațiile de pe facebook.com/KissFM de la postarea lui Dijang de acum ceva timp. Avem Gabriela care spune așa: Kiss FM e cel mai tare, ține lumea în picioare, tu doar ascultă și învață, Kiss FM e mereu în față, forța Kiss FM, urați-ne succes la școală, să, păi, să aveți multă baftă. 2, 3 și succes la școală! Elena Here pentru cel mai bun post de radio din România cu mesajul Love Kiss FM, mulțumim frumos! Alex Alexandru pentru Kissomanii de pe Facebook, pentru echipa Kiss Kiss Dynamic și special pentru pisicuța mea, care e rău cu mesajul să se facă bine dacă se poate melodia Freedom. Păi, du-o la veterinar, lasă să se facă bine. Valentin Valeriu pentru fata dulce și zâmbitoare, Natalia, un sweet kiss. Onea Bogdan pentru tata care se uită la meci, Forța Dinamo, să fie, dacă tu zici. Andrei pentru Kissomanii, activ și fidel de pe wall, pentru noi cei care facem tracklist, pentru colegii mei din a șaptea, Corvin, Sebi, Andrei, Alin, Gabi, Ștefan, Andreea, Daniel, de la Clujul Național, Cuza, Ploiești. Și bine a revenit DJ Young. Ok, mersi mult. Pentru, cum era asta, pentru Kissomanii, activ și meritoși. Tabăra Kissomanii. Ioana, pentru toți care sunt acum pe Kiss FM, vă pup, succes necăjiților care au plecat la școală, printre care sunt și eu. Hai că nu e așa rău la școală, mai ales că a fost doar prima zi. Elena, pentru toți Kissomanii care se bucură cu banii, nu s-au dat. Nu e frumos să vă bucurați, așa că bucurați-vă, eu mă bucur. Apropo de asta, 9800 de euro mâine dimineață în cronică la Kiss Cash. La ora 7. Hai să continuăm mixul. Avem exact cum am promis, cele 3 piese, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoi. Ahoi. You got to be out. You got that show of light going. Got that drink in your hand. That drink in your hand. Got that drink in your hand. We ain't gotta go now. She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, night and day. She keeps my feelings. Freedom, freedom.

de mic și cea mai nouă piesă aici, Sweet Embrace se cheamă. Trebuie să spunem așa, partidul Kiss FM se întâmplă în acest weekend, în felul următor. Avem ediția 197, Olic și Dan Fințescu sunt vineri în Club Echinox din Drobeta Turnul Severin. O să deschidem un club nou nouț acolo, iar sâmbătă Olic și MC DJ Young în Club Divino din Galați. Super nebunii o să fie acolo sâmbătă, așadar, în direct pe Kiss FM cu Mr. Boba în studio de la miezul nopții. Facem o pauză scurtă, după care ne ocupăm de, mă rog, pauză scurtă, adică pauză de la vorbe. Da, pauză de la vorbe, ca să vină alte piese, după care vin SMS-urile și dedichisurile voastre. Așadar, 0722 206020, bombardați-ne acolo cu dedichisuri, o să le citim în câteva minute. Până atunci, Plain Winnie, Bibi, Mica Valera, Calia, LLP Remix și Enrique, împreună cu Usher, Dirty Dancer. Young și Olic împreună cu voi, dăm radio la maxim, avem încă 36, aproape 40 de minute, exact cum zicea și jingle-ul de mai devreme, The Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people, this is DJ Young. Don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Dripping on love deep inside of me. Die from night to morning. We gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Yeah.

Enrique, Usher. This is for the dirty girls all around the world. Here we go. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a five when she drinks, but she's a ten when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a beady girl to never get enough. She don't wanna love, she just wanna touch. She's got all the moves that make you giddy up. She's a dirty. Așa, când dansezi în nisip, în praf, în astea te murdărești. Și atunci devii un dirty dancer. Am fost haios cu asta, nu? Da, a fost foarte bună asta. Foarte, foarte tare. Avem dedichisuri chiar acum, 0722 20 60 20. Foarte multe mesaje, SMS-uri chiar și din afara țării, după cum a observat Olix. Uite unul din Irlanda, salutare, un dedichis pentru prietena mea cea mai bună, cu mesajul: mami, să treci cât mai repede peste ziua de mâine. Și pentru micuța mea, Daia, te iubesc mult, salutări din Dublin, Irlanda. Și din Italia, unul, următoarea piesă pentru sora mea Cristina din Iași, baftă suri la noul job, Cătălina, Roma, Italia, Kiss FM numărul 1, mulțumim foarte, foarte mult. Te iubesc, Eddie, vreau și eu să fiu alături de tine până la moarte, te iubește Florina din Bacău, pup! O melodie pentru Leo din Craiova, nu știm de la cine și ce mesaj, dar... Se știe el! Doar atât, bine vă! Bine vă! Hai, nu vreau, sunteți cei mai tari? Nu, nu, cei mai... Cei mai tari hahaleri. Vreau și eu Fly Project Musica. A fost mai devreme. Am nevoie de bani, mă lai cașcaval, dar nu știu ce, de ce n-am în intenția să câștig la loto. În general, ce? Zice Deleca. Foarte bine, eu zic să încerc să câștigi la Kiss Cash, e mai simplu. Ceva, ceva, am apelat, numărul scria Number Busy. Păi cum să sun la Number Busy? Nu pot să sun la Number Busy, nu? Hei băieți, vreau și o piesă, nu vă oblig. Asta e emisiunea voastră, Leo din Craiova. Ok. Care e piesa? Că nu știu. Da. Uite, îți dedicăm următoarea piesă care vine de la Andra Telefon. Cineva s-a supărat pe noi. Da, salutare, Kiss FM, Kiss Kiss in a Mix. Vreau și eu un dedichis pentru pisicuța mea cu mesajul: te iubesc enorm și mi-e de tine. Mersi mult, te cei mai tari, Sonic din Buzău. Băi, și să facem dedicație pentru pisica Andrei Berghia. Kitty mi se pare că o cheamă. Am plinit 10 ani, duminică. La mulți ani, Andreea, și pisicii tare, mai exact. Da, da, nu i-a făcut și tort, adică ar trebui un tort cu 10 lumânări, nu? Tort cu KitKat și nu, cu... Da, un tort din hrană de pisici. Bun, Andra, telefon! Imediat Smiley, Dream Girl, Radio Killer Remix. Și Alessia vine cu Find Me, Ale, Ale. DJ Anx și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică te ascultă la Kiss. Here we go! My dream girl is gone now, the story goes on. So what can I do? just wanna hold ya. I just wanna kiss ya. Wrap my arms around you. Cause loving you is so true. Pentru cei de pe Facebook, când a început piesa asta, am dat start de Kiss-uri pe acolo, pe pagina noastră, pe facebook.com/kissfmromania. Hai să mai dăm un refresh, poate s-au mai adunat. Am vrut să văd câți kissomani sunt pe fază acolo pe Facebook. Asta se întâmplă acum uite, 3 minute, avem 5 comentarii, 5 de Kiss-uri. Foarte simplu. O noapte bună și succes la școală și servici mâine, zice Ioana. Anca zice pentru voi, bine ați revenit și pentru noi. Adelin, un dedicat pentru toți cei care ascultă Kiss Kiss Remix din câmpul muncii. Mircea zice, hello, hello, dacă se poate, o dedicație din partea mea pentru Călin, Aurora, Alin și Lucky. Mulțumesc pentru ajutorul de astăzi și Scola treabă mai departe și pentru voi că sunteți de minune. Mulțumim foarte mult. Și Elena Bucur pentru Olic și DJ Ang. O seară frumoasă și o noapte bună. Vă iubesc, sunteți DJ-ii mei preferați. Mulțumim frumos. Mai avem 3 piese de ascultat. Alesia am și prezentat-o mai devreme, dar am făcut un switch cu Voxis aici în playlist. Claudio Cristo și Tami, Teach Me. Plus Adrian Eftimie vine cu Lonely Moving Heads Remix. Nu uitați, mâine o să fim înregistrați pentru că mergem să filmăm la Cronica Cârcătașilor, să mergem acolo să sărbătorim sondajele, să sărbătorim că ne ascultați în număr foarte, foarte mare, fapt pentru care vă mulțumim. Bun, cea mai bună muzică se ascultă la KISS, radio numărul 1 în România și în București. Hey. 10, încheiem prima ediție din nou sezon, sezonul cu numărul 5 pentru Kiss Kiss in the Mix. Eu tocmai vreau să-i încheiem primul sezon, nu, sezonul 5 de Kiss Kiss in the Mix, dar da, prima ediție se termină astăzi. Mâine vom fi, după cum am mai zis, înregistrați, pentru că suntem cu toată gașca Kiss FM în platou la Cronica Cricătașilor să filmăm pentru miercuri, să sărbătorim cu toții sondajele care ne-au adus din nou pe locul întâi în toată țara. Vă mulțumim și în plus numărul 1 și în București. Adică... în momentul ăsta nu mai există niciun alt radio care să zică suntem numărul 1, nu frate? Noi suntem singuri, mulțumim frumos, mulțumim că ne ascultați în număr atât de mare, vă mulțumim că ne-ați ascultat în această vară în număr atât de mare, pentru că sunt sondajele... Valul de vară, 2011. Mulțumim foarte mult și de asemenea, pe lângă milioanele care ne ascultă, celor de pe Facebook, 400, aproape 4000 în acest moment. Foarte, foarte tare, îi salutăm și pe cei de pe Facebook și nu uitați, mâine dimineață, în prima ora a Cronicii Cărcătașilor, puteți câștiga 9800 de euro! Ne auzim mâine, imprimat și din nou miercuri live de la 7, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Și cu imprimanta acum? Imprimanta! Imprimați! Imprimați! Live! Seară frumoasă, pa, pa! I just can't get enough. Kiss FM.